Книга Второзаконня, розділ 34. Тоді Мойсей зійшов із Моав-степу на гору Нево, наверх Пізга, що проти Єрихону, і показав йому Господь усю Гілеад-землю до Дана, увесь Нафталі край і землю Ефраїма та Манасії, всю землю Юди до Західнього моря, і Негев, і околицю, і поділля Єрихону, пальмового міста, аж до Цоару. І промовив до нього Господь: «Це земля, що про неї клявся я Авраамові, Ісаакові та Якову словами: я дам її твоєму потомству. Я дам тобі побачити її очима, але туди ти не війдеш». Там і помер Мойсей, раб Господній, у Моав землі, по Господньому слову. Поховано його в долині в Моав землі проти Бет-Пеору, і по цей день ніхто не знає його гробу. Було ж Мойсеєві 120 років, як умер. Очі його не потемнішали, і сила його не зникла. Плакали по Мойсеєві сини Ізраїля 30 день у Моав-степу. Та й скінчилися дні плачу, жалоби по Мойсеєві. А Ісус Навин наповнився духом мудрості, бо Мойсей поклав був на нього свої руки. Тож і слухали його сини Ізраїля і чинили, як заповідав Господь Мойсеєві. Не з'явився більше такий пророк в Ізраїлі, як Мойсей, з яким Господь розмовляв віч навіч, та й знаками і чудесами, які Господь послав його зробити в єгипетській землі над фараоном і над усіма його рабами, та й над усім його краєм, та й за потужною рукою і усіма великими та страшними чудесами, дивами, що їх появив саме Мойсей перед очима всього Ізраїля.